Lakše druge mrze pa se muče i čude što snovi su pod ključem. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe. Misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili. Lako je zgutati i popiti, slabijeg izlomiti. Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš. Sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi. Pobjede su porazi, a ishodi su potresi. Ostani malo razmisli šta ćeš time postići. Ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude da sutra bude bolje. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Uztailak bost eta arratsaldeko zazpirak eta sei minutu iaia. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon bai. Ongi etorriak, 97 FM irratira, ongi etorriak Tesla ordura. Ostegunero bezala, Trenazubia Kultura Elkarteak egiten duen irratsaioa, 97 FM irratiko uinetan. Druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove. Eta ostegunero bezala, Jon, ba mentxe gurekin lagun dugu. Kaixo, zen moduz? Jon, de Orrazki Sindikat, bueno, ostegunero bezala, mentxe gauzkazue. Eta gaurkoan ere, Jon, ba, astero bezala, kasu egingo diogu berriei, ezta? Bai, nolik esiko gara, kiroletako berrietatik, adibidez, edo beste berrietatik. Beraz, gaur izango ditugu berriak, eta berriez gainere, behingo batez, liburu bat pendiente daukagu aspalditik aipatzeko, ez da? Bai, baina sekulazu aipatzen. Osa, gaurkoan ea... Ez nire esan akorditxo izua. Hori da. Ea txukun aritzen garen, eta liburu aipatzeko betarik daukagun, eta gainez aipatzeko eta aztertzeko. Liburuak merezi duen bezain beste gutxienez denborari dagokionean. Eta horrez gainere, ba, kirolari ere so egingo digu, eta batez ere momentu honetan munduko kopa jolasten ari den une honetan, ba, ezinbestean gelditzen zaigun talde bakarrari kasu egin beharko diogu, Kroaziako taldeari. Bai, ara da. Gainera final laurdenetan benetan partida gogorra izango du Eslaviaren arteko baterbi horretan, esan dezagun, ez da, Kroazia eta Rusiaren artean. Bueno, pixka, musika pixka atentzun eta laster gara guzti horri eltzeko. gure entzuleak baldin bazarete aspalditik, badakizute sobera, Txobek Bez Luja asko maite dugula, eta batez ere abestia Unista Mistanero, nostaie, eta orain Jon asteko unea iritsi da. Bai, guazen berri normalekin, eguneko berriekin, ba, aste honetan, hainbat gauza gertatu dira, alde batetik, Kroaziak kazetari bat desagertu inda Kutinatik Zagreberaz joan trenezko bidaian montatzen ikusi zuten azkenengo aldiz, Mario Skriniar kazetaria ZG Magazin aldizkarikoa eta ba bueno, ba aste betez ez dut ikusi gizon hau euskalon honen egongo dan. Desagertu egin da beraz kazetaria, ez da gau beste berririk, ez da, bueno, pixka bat ikusuko dugu agian datorren astean zertan geldituen asunto hau. Ta bestela, nona guaz, jo? Ba, bestela joan gara Bosniara. Bosniara. Ba, esaiguzu, zer daukagu Bosnian? Ba, Bosnian, bueno, ba, Republika Srpskaren asmo independentistak areagatu indira. Askotan egiten dituzte alako urratxak, ez dakit urratxe retolikoa dien edo benetako urratxa dien, baina beste bat eman dute hain guan, eta, bueno, jakin badakizuen ez, Republika Srpskak, bueno, igual ez dakitzuen, baina Republika Srpskak parte hartu du Serbiarekin batea, entrenamendu militar batzuetan, ariketa militar batzuetan, eta Republika Srpskako gobernuak esan du, ba, bertan parte hartuko duten Republika Srpskako tropek, ezin dutela Bosniako insigniarik eraman, soilik Republika Srpskakoak. Eta, ba, bueno, ba, horrek haserra piztu du Bosniako Sarajevoko gobernuengan. Mm-hmm. Beraz, hor, Sarajevo eta Baina Luka artean oraindik ere tensioa jarraitzen du, eta azten doan, esango genuke, segurenik azkeneko bi hiru urtetan, hazi ginda eta guzti ere, bai, ez da? Bai, baina hor, tensioa bakizu, gora bera jungo da, eta ez da, ez dakit zertan bukatuko den edo. Beste alde batetik, jun gaitezke, nora, Ipar Mazedoniara, beti bezala. Ipar Mazedoniara, azken aldi honetan, ba, gure irratsaioan leku handia izaten duen herrialdea, eta... Bueno, izen az lehenango beste berri txiki bat emango dugu Ipar Mazedoniari buruz. Zazpi pertsona, antzanez UVMRO alderdiko jarritzaileak, oposizioko jarritzaileak, zigortuak izan dira, hain zuzen ere VMR-ok boterea galtzea ofizializatuko zuen investidura egunean sozialdemokraten eta alderdi albano mazedoniarren itun parlamentario gauzatuko zen egunean, ba, zazpi pertsona hauek parlamentoa asaltatu zuten jendearen artean zeudelako eta jipoi bat eman ziotelako Ziadin Sela deitutako parlamentariari. Ziadin Sela Albaniaren Aliantza alderdiko kidea da eta bueno, ba, parlamentuan jo egin zuten. Nikola Vojminovski jaunak 13 urte eta erdiko kartzela zigorra jasoko du. Kire Georgievski eta Aleksandr Janevski Tostak 13 urtekoa, bakatu, Nikola Vojminovski 13 erdikoa, 18 erdikoa. Beste be, Kire Georgievski eta Aleksandr Janevski Tostak 13koa. Eta Andrei Mitzov, Nikolce Dimitrovski, Oliver Osarkovski eta Kosta Delofek 10 urteko kartzela zigorra jaso dute. Eta antzadenez ez da soilik jipoia baizik eta erailketa saiakera ere leporatu diote akusatuei. Beste 8. akusatu bat errugabeatea da. Hau pixka bat, aurreko batean aipatu genuen, ez da, gogoratzen dugu pixka bat Latinoamerikan gertatzen ari dana ezkerreko politikariekin. Ez da, momentu honetan ere akusaziopean dago Korrea, eta gainez hor badakizutek sekulako saltxa dagoela Ekuadorren, ze printzipio batetan, ba, Ekuadorreko epaitegietara aurkeztu beharko luke, eta bera oraingoz, ba, Ekuadorreko enbaxadara aurkezten ari da atzerrian. Eta zer esanik ez, ba, Dilma Rousseff kasua, Lula eta Abar kasua gaipatu izan ditugu hemen, ikusten duzuenez hemen ere, gertatzen dena da, behin botea galduta, ba justizia gainera atorkio aurretik boterean zegoen alderdiari, kasu honetan BMR hori eskumako alderdia dana, baina baten batek esango du, claro, nola da posible BMR hori hau gertatzea eta baita ere ezkerreko Latinoamerikako ezkerrari barkatu. Ba, ideologia desberdinetakoak dira, beraz, ez dauka konexio puntu gehiegirik, bai, badu konexio puntua. Hain zuzen ere, Latinoamerikako ezkerra iristen denean boterera, iristen da sistema politiko eta erregimen politiko batzuetan erabat dominatuak izan direnak hango oligarkia kapitalistengatik eta beraiek nolait ere taxutu dute sistema politiko hori, besteak beste botere judiziala. Horregatik, naiz ta boterera iritsi formalki, boterea ez dute inoiz izan bere osotasunean. Eta batez ere gai izan ezpadirea, ba, botere guztiak sakonki eraldatzeko. Normalean saiatzen dira eraldatzen botere desberdin horiek, baina zailena izaten da judiziala. Ze judizialean ba beti lehenaldiko karga zure gain zama hori hartu behar duzu. Espainian frankismoaren zama egondan bezalaxe, ba Latinoamerikan ezkerreko gobernuek aurre egin behar izan diote aurretik oligarkia kapitalistak taxutu zuen sistema horren zamari botere judizialean. Zer gertatzen da Mazedonian? Mazedonian, gogoratu dezagun, orain alderdi sozialdemokrata dagoela boterean, eta botere judizialaren karga alderdi sozialdemokrataren segmentu politikoarekin dago lerrotua. Izan ere, alderdi sozialdemokrataren sustraiak dira Jugoslaviako Liga Komunista. Horrez esan nahi du, Liga Komunistan ezitako eta azitako botere judiziala dala egun Mazedoniak duena. Eta horrek esplikatzen duen zuzen ere, eta hortxe dago konexioa Latinoamerikarekin. Horrek esplikatzen du zergatik BMR-ok boterea galtzen duenean, ikusten ditugu momentu enten BMR-ok aurre egin behar dituen, epaiketa guztia sekulako epaiketa kopuru handia da, ez da hau bakarra, hemen aipatu izan ditugu epaiketak eta akusazioak. Aurretik gogoratu dezagun, BMR-oren aurretik sozialdemokratek agindu zuten Mazedonian. Eta beraik boterea utzi zutenean, justiziak ez zuen egin gauza bera. Bai, gauza da, zeadin zela pertsona jotzia ba, oso aixi dago, eta baina ni uste dut, zeu eski jok zutela Albania errazalako. Bai, seguro. Edo Albania errazateak... Igual ez Albania errazalako bakarrik, baina Albania errazateak protestarien aserre rankin hortan postu batzuk irabaztea karriko zion. Baina goaz dezagun BMR-o botean zegonean sozialdemokratek ere eta gobernuz kanpoko irakundek protesta violento egiten zituztela Nikola Gurrovskin kontra, eta hor etzen izan gauza delektiborik. Etzen izan hipoitzerik, inorretzuten hipoitu, inorretzuten jo. Edo ustelkeria kasu ez hitz egiten dagunean ez kasu konkretu entaz, gaurko berriaz konkretuki, ustelkeria kasu ez hitz egiten dagunean, gogoratu dezagun ere, zenbete ustelkeria kasu eraman direla epaitegietara, BMR-oren ustelkeria kasu. Laro gaita margarren amarkadan eta hogeita atagarren mende hasieran alderdi sozialdemokrata boterean egontzanean eta Jugoslavia garaitik jarraian boterean egondanean ordura arte, ez zeuden ustelkeria kasuak? Ba zeuden, eta nahi beste gainera. Baina ez ziren iristen epaitegietara. Eta gauza bera gertatzen Latinoamerikan, ez gaude esaten ari askotan, Latinoamerikako ezkerraren aurka dauden epaiketa guztiak inventatuak direnik, batzuk bai noski. Baina beste batzuk segureni badute, motiboren bat edo beste. Baina hor, nabarmena da, ez da justiziaren erabilpen politikoa. Mazedoniarekin jarraituz, Ipar Mazedoniarekin jarraituz, Jon, nik beste berritxoa daukat. Bota. Ba, kontua da, oraintxe hartan hitz egiten duela, alderdi sozialdemokratak bere hauteskunde programan, besteak beste, zeukan azan, osasun publikoa berriro ere, nolabait ere unibertsala eta doakoa izatera, izateko baldintzak sortzea eta implementatzen hastea. Ba, neurrietako bat zein izan da, zorionez, alderdi sozialdemokratak, gobernuan dagoen alderdi sozialdemokratak, iragarri du, ba, hemendik aurrera, ospitaletan egiten diren egonaldiak ez direla ordaindu beharko. Hau da, ospital publikoetan, orain arte, Europako herrialde askotan ere, bai gertatzen, Europar Batasuneko herrialde askotan ere, hau gertatzen da, ospital publiko batean egonaldia egiten danean, egonaldiaren kostua partekatu egiten da, erabiltzaile eta estatuaren artean, ezta? Gaixo dagoenak ordaintzen du, han egonaldia egiten duenak ordaintzen du parte bat, eta beste parte bat ordaintzen du estatuak. Ze iragarri du Alderdi Sozialdemokratak? Hemendik aurrera estatuak hartuko duela bere gain egonaldi osoaren kostua. Hau da, doakoa izango da era bat egonaldia. Eta ikus dezatuten, hau adibidez, nire ikuspeitik oso neurri ona da proposatzen duena Alderdi Sozialdemokratak, eta txalotzekoa da. Bai, baina azkar etorri zaioia presioa. Eta nondik etorri zaioia presioa? Ez BMR-otik. Nondik etorri? Aber, Jon. Ah, bueno, etorriko zitzaion, ba, Europar Batasuneko Institutu alako reforma ekonomikoen aldeko, batuko atze sartu zenean Europar Batasunean, lehenengo hau zaskatu zituen azan, reforma ekonomikoak azkartu behar zitula, eh? Gobernuzkanpoko erakunde batek. Hau da, gainez, gobernuzkanpoko erakunde bat. Gobernuzkanpoko erakunde bat, Mazedoniar gobernuzkanpoko, oza, Mazedoniako gobernutik kanpo dagoen erakunde bat. Hori da. Baina ez beste dozen gobernutatik kanpo dagoena, esan nahizu, et, ez? Eta osasun, ba, kontu eta naritzen dana Health Grouper. Izen Mazedoniarra da. Bai, oso Mazedoniarra. Oso Mazedoniarra, ba, gigu, Mendebaldeko gobernuzkanpoko erakundeak, nolako kolonizazio ideologikoak eta ze borroka kulturalaren ematen duten aurrera. Ba, Health Groupeko gruperrek, barkatu, gobernuzkanpoko erakunde honek, ba, batez ere lan egiten duena osasunaren inguruan, esan dio Mazedoniako gobernuari ez dela komeni indarrean sartzea neurri hau. Eta berpentsatu dezala neurria. Baina ze indarta, ze indark terdi, parlamentu bate bozkatu du, ez? Ja, baina bakizu gobernuzkanpoko erakundeentzako gobernuzkanpoko erakunde gehienak, ez denak, baina gehienak zer dira? Neoliberalismoaren submarinoak. Praktika. Neoliberalismo eta imperialismo mendebaldarzalearen submarinoak. Eta hemen berriro ere frogatzen da. Ezta? Egia da, gobernuzkanpoko erakundeek lagundu dutela Alderdi Sozialdemokrata boterera iristera, baina orain boterean dagoenean Alderdi Sozialdemokratak ba, bere programan eta espiritua gordetzen duten ideia batzu martxan jarri nahi dituenean gogorarazten diote aizu horretarako ez zaitugula lagundu. Guk lagundu zaitugu, ba, Mendebaldearen esku gera zaitezen eta batez ere ba, politika ekonomiko neoliberalak gutxienez mantendu edota sustatu ditzazu. Ipar Mazedonian badago beste berririk ere, ez da, Jon? Bai, el monotema. Izenaren asuntua. Azkenan bueno. Parlamentuak berriz onartu du izen aldaketa. Hau da, Greziarekin sinatutako itunak dakarren izen aldaketa. Eta beraz, Giorgi Ivanov lehendakariak, Mazedoniako lehendakariak oposizioarekin gertu dagoen lehendakari honek izena etzuna onartu nahi, izen aldaketa onartu nahi etzunak sinatu behar du. Soik behin, betoa behin emateko eskubidea dauka, bigarren aldiz ezarri bada, onartu behar du. Osea, que onartu egin behar du. Baina erreferenduma egongo da, ez da, Jon? Erreferenduma deitu dute, bai. Izan ere referenduma ez dator Greziarekin sinatutako itunean, baina bai Mazedoniako barne legeetan. Eta referenduma deitu dute, ziur aski ez dute data ofizialik esan, baina izango da ekainaren 16an edo ekainaren 23an. Kontxako estropadekin batera. Bueno. Eta, por zerto, ja hasi da gobernuko alderdi sozialdemokrata kanpaina egiten referenduman alde, eh? Referenduman baiezko eskatuz, Zorantzaev lehen ministro agertzen da irukartelata dituzte bat agertzen da Zorantzaev Kruseboko Makedominium askapen nazionala 1903ko askapen nazional Mazedonia edo Bulgariarra, esto egiak ez datu bat, omentzen duen monumentuan, Makedominium izenak monumentuan, esanez, ba, Mazedoniar hizkuntza eta Mazedoniar identitatea babestea lortu duela akordio horren horri esker. Beste kartel batean hartzen da Zorantzaev, NATOko idazkari nagusi Jens Stoltenbergekin batea, eta esaten du, batera, bat egin dezagun NATOko estatuekin, edo bai eman baiezkoa NATOko estatuekin batera egoteko. Itunean agertzen da ba Macedoniak Ipar Macedonia izenen pean eskatuko duela Europar Batasunean eta Naton sartze eta Grezek babestu egingo duela. Eta hirugarren kartel batetan azaltzen da kasu hontan serbiera idatzitako kartel batetan izan ere Macedonian serbiera ere hitz egiten da eskualde batzutan. Agertzen da azoran zaf esaten ni Macedoniarren naiz eta eskatzen diet Macedoniarrei, Albaniarrei, Turkiarrei, Roma etniei, koi, Serbiarrei, eta barri, itun hau abestu dezaten. Osa, etnia guztiak hartzen dira zerrendatuta, eta kasuntan, ba, Serbia zietzetako kartel honetan. Ikusi beharko da, aber Albanieraz kartelak atatzen ditun. Ze, Macedoniaren euneko handi bat, Albaniarra die, eta, bueno, interesen bat izango dute. Bueno, baina hor dagoen arazo nagusia nik uste aurreko asteetan aipatu izan genuela, ez da? Erreferenduma egongo da beraz, eta hori irailan espero da izatea. Baina kontu ez da, jakitean nork irabaziko duen erreferenduma, ze nahiko garbi dago seguruenik baietzak irabaziko duela. Hor arazoa da, erreferendumak eskatzen duen, erreferendumetako legeek eskatzen duten gutxienekoa beteko ote dan partaitzari dagokionean. 1950ko langa gainditu behar baitute, baliagarria izan dadin hortik ateratzen den emaitza. Baita batez ere, aber eslabo Macedoniarren artean irabazten baduten. Zergo, irabazten badute, baino gutxiengoa badi eslabo Macedoniarren artean gehiengoa FMR-en aldekoa bada, ba zeu aski hartuko dira karos izen hau izan da Albaniarrek inposatutako izen bat eta Macedoniar herriak soilik estatu bakarra duen herriak eta estatuen titularra den nazioak ez du baiezko aman. Claro, ta horrek ez da tentsiotu dezake. Bueno, ikusi dut esan ten ondo da honek, baina ez da tentsiotu dezake. Bai, hala ere zaila da bene-bene eta inkesten bitartez jakin daiteke, baina eta baita ere ba hauteskunde geografia erabilita ba gerturapen bat egin daiteke ba gutxi asko egon diren portaeretara, baina oro har ez dago jakiterik ba eslaviarrek edo albaniarrek gehiago edo gutxiago ez duten baietza ezetza edo astentzioa. Astentzioaren erresagoa bada. Baina ez da errex jakitea, baietza edo zetza, nork ematen duen jakitea, izan ere, Macedoniaren parte handi bat, parte handi batean bi etniak bizi dira. Osa, eta orduan, nahastutak, esan, eta ez dala, badago zonalde bat, ola, oso, badago zonalde batzuk oso territorializatutak, ez da, bakarbi dago, zonalde batzutan bakarrik eslaviarra dela, eta ez da zonalde batzutan albaniarrak, baina nagusiki populazioaren gehiengoa Eskopia inguruan dago, eta nahi baldin bada Eskopia ohrit ardatz horretan, eta hor, nahastu daude, eta zaila da, benetan jakitea, ba nork zaila izango da jakitea nork gehiago esten duen edo ez, ala ere badaude horretarako tresnak nahiz eta ez izan eguneko egunean efektiboak, ezta? Zuzo gehiago Macedoniari buruz edo Macedoniari agurrezak dugu? Ez, agurrezaten dugu eta Serbiatik berri bat hartu zaigu. Bueno, Serbiara joan aurretik ezakik Kosobora juteko asmoa zenukan? Bai, Kosobo. Gero jungo garruan. Ez gane, Vučić eta Zatxik berriz aurkeztu dira, berriz elkartu dira, bueno, pasan aztea elkartu zion eta Zatxik bueno, ba, itunean ere esan zuen, ituna sinatu behar bada Serbi eta Kosobon artean, Zatxik beste baldintza jarri zion, esan zion, Vučići, Serbiak, Serbian bitzi diren Albaniaren eskubideak, aintzatetxe behar dituen. Ez zuten, aintzatetxe eta bermatuta. Egon badaude. Bai. Bueno. Presebuko aranean eta Kosoboko Serbiaren eskubideak ez dakit Zatxik zer dakan esateko horri buruz, eh? Gogoratu ezagun, ba. Bo, gaur egun bai, gaur egun nolabait formalki aintzatesten dituzte, baina kriston borroka gogorra egon behar izan da horren ingurun baita ere, eh? Ba, Presebuko aranean, antxe, ba, albaniarrak bizi dira ere bai, serbiarrak eta albaniarrak, hau da, dena dira serbiar herritarrak, baina Presebuko eskualdean, adibidez, dena dago elebidunean. Bai, eta lokatea, Presoboko alkate albaniarra da eta diputatua dituzte Serbiar parlamentuan. Eta albaniarren alderdi politikoak askotan parte hartzen du gobernuan, koalizioetan. Bai, baina, bueno. Bai, nik uste dut horra asunta dagoela hizkuntza kurrikuluman da beraz. Presoboko alderdi batek eskatzen du Kosoboko eta Albaniako liburuak, testu liburuak, Presebora eraman daitezen. Eta, karo, Serbiak esatetu ez, hori Serbia dela, eta ezin da atzerriko kurrikulumak erabili. Okay. Bueno, Hor ez da ginik arrazoia zertakan, zinik ez ditu... Atzerriko kurrikuluma erabiltzea gainez badakigu zer dan, Albania handia zitze egitea. Bai, baina nik ez dakit Albania handia erratzen baren testulibutan, baina, bueno, demagun ez dela erratzen, eta ez dakit Serbiako testuliburuek ze esaten duten, ez dakit. Baina, bueno, ez da oinarrizko eskubide kristona, ez dakit, ez da eskubide bakarra dagona eta hau errespetatzen bada da eskubideik ez dutela. Beste berri bat dugu Serbiatik, eta da... Bueno, hor koso aipatu dizunez, hor ba, badago berri bat koso honez, da? Bueno, bat baina gehiago esango genuke. Baina gutxenez, bueno, aipatu behar da, Kosobon babeste, herritar serbo kosobar bat, erasotua izan dela, eta antzadanez... Zatxik zuz esan du? Ah, ez du ezer esan, zatxik ni dakidala, Ni dakidala, ez dakiz zuz esan du. Hogeita hiru urteko gazte serbo kroaz, serbo kosobar batek, ba joan behar izan du ospitalera, ba labankadak zeuzkala bizkarrean eta sabelean. Eta badirudi ba iparraldeko Kosovon izan da gertakaria, Priluzjeko herrian, eta badirudi ba susmagarri nagusia dela albaniar bat. Bere anaia, por cierto, 23 urte dituen serbo kosovarronen anaia ere zauritua izan da, bere kasuan gas nerviosoa edo nola da, sprayarekin botatzen den gas hori bota diote. Eta ba hori, ba esan bezalaxe, ba susmagarri nagusiak albaniar etniako kosobarrak dira. Eta kontua da ez da laberria. Hori da nahikoko konstantea da, ba serbiarren aurkako erasoak egotea Kosobon, momentu batzutan igo egiten da, beste momentu batzutan jeitsi egiten da. Ia da azken aldian gero eta gutxiago zeudela, baina bueno, kezkatzeko berria dudari gabe, izan ere ba honek ba bi komunitate nazionalen arteko ba tentsioa igo egiten dute. Eta hori zen aipatu nahi nuena, jo, ez dakit Kosobori buruz beste zeo zer daukazu. Nik ez zerbi buruz. Bueno, hortxe igual akaso aipatu daitekena Turkia, ba, sortu, ba, egin nahi duena da Turkiak, ba, bere fundazio baten bitartez, ba, jarraitu, ba, dirua inbertitzen Kosobon, ba, renovazio proiektuak eta bultzatzeko eskoletan, eta, bar, bueno, jakina da, ba, meskitak eraiki, eta guzti hori, beti aipatzea gauza bera, baina Mitrovica egone izan guzti eta Mitrovica guantzen ez lehenengo aldean jo nintzala Mitrovicara, parte albaniarrean esan dezagun, antxe sekulako meskita izian eraikitzen, ja da, azkeneko aldean egon nintzanean ja bukatuta zegon, eta noski eraikitzen izian bitartean, antxe punta-puntan meskitaren puntan ba, ze jartzen zuten ba, Turkiako bandera, eta askotan ez dezun, bueno, oso ondo, ozan, bueltatzen ari gara koloniaren garaietara, ez da? Eta bada pixka bat batzutan sensazio hori, batez ere meskitetan, baina ja ez bakarri meskitetan, eskoletan eta abar, Turkiak egiten duen inbertsioa importantea da, eta meskite askotan ikusuko duzute ba, plaka bat, non Turkiako gobernua, ez dakize Turkiar ONG, gobernuzkapoko erakundea, eta abar, ba, hau finantzatu dute, eta bla, bla, bla, bla, eta ze hona diran Turkiar guztiak. Nik berri txiki bat daga Serbiari buruz, izan Serbiako memoria historikoko komisioak, eta... Serbiako Parlamento Memoria Historiko Komisioen proposamenez lege bat atera du, esanez debekatuak izan daitezkela Serbiaren askapen guden tradizioekin bat ez datozen monumentuak. Bueno, lege hori nik uste izan dela agian hor dago Milaneditzen inguruko eztabaida ber rehabilitatuko duten edo ez. Milaneditzen lehen bigarren mundu gerran ba Serbiako okupazio gobernuko buru izan zen, eta rehabilitazioa teorian juridikoa da. Nik uste dut lege hori egin dute rehabilitazio juridikoa gertatzen baldin bada, hau da, Neditzen Jugoslavia sozialistak Neditzen kontra egindako epaiketa injustutzat jotzen bada eta bere eskubide indibidualak urratuta ikusi zienez gero, hori ondorioztatzen bada eta Neditzen eskubideak berrezarriten badira, horrek itzulpen politiko edo ondorio politiko bat izan ez dezan. Hau da, Neditzen egindako omenaldiak edo menizko monumentoak legeztatu ez daitezen. Izan ere, ba nire gauza krimen askoin baitzitun eta ba juridikoki rehabilitatzen bada, ba gero nire aldeko az ez daitezen esan den, ba hoi monumentu bat nahi dugu, azken finean zerbeko lehendakari izan zen eta monumentu bat berezi du. Claro, lege honen arabera ezin izango zuken, izanen editz ba Serbiaren askapen guda batetan, ba txaian parte baitzeon. Eta ere izan daiteke adibidez, ba beste abestxerniken monumentuak ez egiteko. Izan daitezke izan alda lege hau bai, ze bestela nazionalistek igual eskatuko dute txerniken monumentu pilaitia. Eta claro, txernikek bigar mundu gerran izan zuten papera, ba nahiko eztabaidagarria da. Azkenean, etzian izan, garbi dago etziala izan, Serbi eskatu zutenak. Ze partizanok eskatu zuten. Mm-hmm. Da, orduan, ba, karo, ba, igual monumentuen gerrau egon ez dadin. Hala ere, liberalak kontratu dira, Milos Txiritz gure laguna adibidez, politologa eta giza eskubiden aktivista, nik ez dakit zer zan egin giza eskubiden aktivista, baina, bueno, Txiritzek esan du, karo, lege honen arabera, no, lege hau gezurra dela, Serbiak ez dulako inoiz 19. mendetik ona askapen guda bat egin. Bueno, ni bigarren mundu gerra, ba nahiko askapen gudatzat hartuko nuke, baina bueno. Bueno, liberalek bakigu zen esate duten. Baina claro, Txiritzen kezka aparte balako hitz oso kargatu handiak erabiltzen dituen ez gain, Txiritzen kezka izan daiteke, claro, Serbiak edo Serbiar indarrek egindako biktimei, osea, egindako krimenen biktimei omentzea ilegala izan daitekeela izan ere, ba adibidez, egiten bada monumentu bat, ez dakit, Srebrenica hildakoei, Serbian partetik barkamena eta Srebrenica hildakoei, ba monumentu bat edo monumentu bat Kosovon hildako albaniar inuz errugabeen omenez, claro, lege honen arabera monumentu horiek ere ilegalak izan daitezkeela izan ere gerra batetako testu inguruko monumentuak izango ziratekelako eta ez zutelako Serbiar askapena goratzen. Hori da Txiritzek botatuen kezka. Ondo, ba honekin igual berrien tartea itxiko dugu. Bai, bai. Eta igual liburura goaz, ezta? Bueno, lehenbizi futbola zaituko da, pixka bat, ez? Bai. Kroazia zailkatu inda final laurden metan. Entzatzen nuen amaierarako guzteko, baina, bueno. Bueno, vale. Zailkatu inda final laurdenetako. Bana intzun Islandian kontra, galtzen ez izan lehenengo minutuen, baina laugar minutuen ja Mario Mandzukicek berdin duzun. Partida alternatibaz betetako izan zen, baina etzan beste golik egon. Luka Modricek penalti bat utxe intzun, batez nire galitu zion, 5 minutu falta ziala. Baino penaltitan Kroaziaren kalitatea ba azkenean nagusitu izan, partidan zen nagusitu penaltitan bai, 3-2 irabazi zuten penaltitan. Mm-hmm. Daniel Subasic atezainak 3 penalti gelditu zizkion Islandiar jokalariei. Bai. Eta polemika txiki bat ere badago Kroaziar selekzioen inguruan. Bueno, esan dezagun lehenbizi final aurrenak Errusiaren kontra jokatuko dituztela. Larun batean 8:00 dela uste dut, ez? Ez naiz oroitzen, baina larun batean Errusiarekin 8:00 edo 4:00 bai, 8:00 izango da. Uste baitz, bai. 8:00 da. Beraz, final erdietan eslabiar talde bat izango dugu. Errusia ala Kroazia, ikusiko dugu. Baino polemika printzipioz, Kroazia esan genezake talde sendoagoa dala. Sendoagoa eta hobeagoa, kalitate gehiago duena. Bai, baina besteak etxeko taldea die. Besteak etxeko taldea die, eta erakusten nahi diana da, igual, Rusiak daukana bere alde da, ba, ofizio handia erakusten ari da, ezta? Bere mugak dauzka, baina no, ofizioekin egin zion aurre Espainiari, eta ofizio bai, batik irabazizu. Oso ondo dakitela zerta jokatzen bai, nahi diana. Oso ondo, igual, neurtzen dituzte zen dien behaien indarrak. Kroazia aldiz, sekulako taldea dauka, eta sekulako kalitatea dauka, eta dena ondo baldin badijoa, ba posteko berri bat izango genuke eta Kroazia final erdietan sartuko litzateke eta beraz Jugoslavia presente egongo litzateke final erdietan. Baina partidu hori 8:00 da, atzaleko 8:00 nonbaten. Partidu hori Errusia Kroazia ordez Sovietar Batasuna Jugoslavia izan zitekeen. Bueno, orduan imaginatagoa izan zitekeen. Pentsa, orduan Errusiak edo Sobietar Batasunak segurenik aukera oso gutxi izango lituzke, izan ere, Serbiako jokalariak ere parte hartu ahal izango lukete, Jugoslaviako talde hortan eta beste Jugoslaviako herrialde batzu dituzten selekzioetan ere jokalari oso nagode. Nikuste zentzu hortan Jugoslavia Sobietar Batasun bat egongo balitz, Jugoslaviak momentu hontan talde oso oso oso ona izango luke. Bai, dudarik gabe. Eta bueno, kasu honetan ba aipatu dugu bezala zen, nik uste Kroaziak aukera gehiago dauzkala eta alde horretatik ba post Jugoslaviar talde bat egon daiteke final erdietan eta bueno, ikusiko dugu bai. Zertatzen den larun batean. Polemika bat egon da Kroaziar selekzioen inguruan, gurean ez du oihartzun handirik izan. Eta nire ustez larriago izan da, hau Albaniar jokalarien ikurrak baino, eh? Azkenean, Suitzako jokalari Albaniarren ikurrak baino. Azkenean, Albaniarrek, Albaniarrek urnazionalak itea, ba, bueno. Gauza normala izan, normaltzat argen ezake. Bai, beste gauza da sortu duen arrabotxa eta hori, baina kasuntan, harri garrin zegu, honek arrabotxik izortzia. Eta da, Kroaziak Argentinari irabazi ustean, iruta utxiazi ustean, segurako jipoia mantzion. Ea, gertu zian... nola baiteko bide bat hartu zen Kroaziar selekzioko jokalariak aldalegeletan agertzen zialarik garipena ospatzen eta agertzen zian entzuten zen Thompson abeslari fasistaren abesti bat, hain zuzen ere gerra goratzen duen, hau da, 1991ko gerrari buruzko abesti bat, boina txaboglabe abestia, hau da, txaboglabeko bataioia eta agertzen dira bi jokalari, denak ez, baina bi jokalari agertzen dira Dejan Lovren Liverpooleko eta Sime Versaiko Atletico Madrikoa, ba beste hori abesten. Eta bastakit, abesti hortan adibidez zuten dute Serbiarrek boten berditu lagulako Kroaziatik edo alako zerbait. Eta gogatu, Kroaziako selekzioko jokalari bat, Daniel Subasic atezaina, etnia Serbiarrekoa dela, ez dakit ze pentsatuko duen. Hiru penaltik gelditu zituen. Hiru penaltik gelditu zituen. O sea, botako bat zuten Kroaziatik, etzan Kroazia ongo. Bakaso Kroazietzaren itxiko finala ordenetara. Espero dugu Kroaziak sorte hona izatea, baina espero dugu baita ere urrungo garaipenak Zlatno Pivorekin ospatzea. Eta ez Thompsonekin. Thompson beha oso polemikoa da. Europako herrialde batzutan izin du jo, hain zuzen judutar elkartek jarri dioten salaketen gatik. Igual, abesti hontan, ba, just, hain zuzen ere bideoan hartzen den esaldian, esaten du, etxeagatik eta askatasunagatik borrokatuko dugu kanaiok. Kau, etxeagatik Kroazia da Sadom. Sadom hain justu dago ustasen agurra, Sadom espermni, hau da, etxeagatik, etxaren alde prest, etxaren alde ekiteko prest. Eta... Bueno, abesti hori da, oso abesti ultranazionalista bat da. O sea, ez du abestean Thompsonen abesti bat maitasuna iburuz, edo loretxo iburuz, ez. Thompsonen abesti de, vamos, del núcleo duro. Mm-hmm. Bueno. Ba... literaturaz hitz egin aurretik ez da joan. Musika pixka tentzun dugu eta literaturaz hitz egin dugu. Bueno, literaturaz ez, gehiago gaur liburu batetaz dala azterketa bat, ez da, liburu akademiko bada. Tišina. Ja puncam dima, sreća me opuzima, svojim oštrim zubima. Kira me, kira me, kira me, kira me, kira me. Oje, sreća, tako snažna, prolazna i lažna. Još koji minut bit će tu, a onda nestaće u noć. Kao ja, pogledaj sve i sam prosudi da li su to normalni ljudi koji ti pričaju. Koji ti pričaju, pogledaj sve i sad prosudi da li su to normalni ljudi koji ti pričaju. Koji ti pričaju, jeba ti tu. Kako? jo jo jo jo. Lagano hodam, u zemlju propadam, ulice tonu, sa njima tone celi grad, celi grad. Trenutak ludila, u tvojim očima hvatam sada, odrazu njima to nisam ja. Ne, ne, pogledaj sve i sam presudi da li su to normalni ljudi koji ti pričaju, koji ti pričaju. Pogledaj sve i sam presudi da li su to normalni ljudi koji ti pričaju, koji ti pričaju. Jeba tri duje! Tira, hementxe jarraitzen dezute, Laurogeita Hamazazpi FM irratian, eta Hautesla ordua irratsaioa da, entzun duguna abestia Tisina, Los Propeleros eskataldearen abesti famatua, Los Propeleros, Serbiako eskatalde bada, eta, bueno, ba, pixkat gaurko irratsaioa maitzeko zintzilik edatu zeguna da, ba, aipatzen genuen liburu hori, Jon, aztertzea edo bai. Komentatzea gutxinez. Bai. Bai, Jon, markatu. Liburua da... ez nesan akorditzkorra zerrak idatzi duen Jesik in nazionalizam, hau da, hizkuntza eta nazionalismoa. Nik erdaz irakurri dut, pena bat da, baina soilik internetez irakurri daiteke Eufonia, PH-ekin idatzi eta Eufonia edizioak Eufonia argitaletxaren orrialdean, 12 € ordaindu behar dira, eta soilik bertan euren orrialdean soilik irakur daiteke. Pena bat da. Eta, baina, bueno, liburuak, bueno, liburuaren tesia da zerro Kroazia hizkuntza bakarra dela, eta Jugoslavia ondoko Kroazia filologiak dominantea bada kontrako izke, ikuspegi hau da Kroazia hizkuntza berezia dela, bereizia, eta ez dela Serbiar hizkuntzaren hizkuntza berdina, badalako Kroaziar filologia politikoak ikutsatuta dagoelako eta botere politikoaren menpe dagoelako. Eta horretik ba, evidentzia bat ukatu egiten dela. Hain zuzen irizpide politikoak eta filologikoak eta bilita. Kordetxek banan-banan desmontatzen ditu argudio, bueno, nazionalista, kasuntan Kroaziar nazionalisten argudioak filologiari dagokionez. Bera, hizkuntza bakarra da, eta batasuna handiagoa daka gainea alemanarekiko edo ingilerarekin, alemanak da, bere barne batasuna baina handiagoa daka, serbokroazierak, eta baita ingilerak edo bestelako hizkuntza handi eman komunek. Ez dago hizkuntza handi bat, serbokroazierak duen barne batasunik dakanik. Maila bereko barne batasuna duen hizkuntzarik ez dago, beraz. Ez dago. Tamaina horretakoa. Eta, bueno, askotan eta... ikusten hemen azaldu izan dugu, ezta, askotan. Serbokroaziera, berez, eslaviar hizkuntzen arteko distantziak, ba, alderatzen baldin baditugu anglo-germanikoekin, edo alderatzen baldin baditugu erromanikoekin, ba, eslaviarren arteko hizkuntza ezberdintasunak txikiagoak dira den, izatez. Eta gero ja, baldin magoaz, hizkuntza konkretuetara, ba, hauen arteko, ba, hauen barnean dagoen homogeneotasuna, dudarik gabe, mendebaldeko hizkuntzek dutena, baina askoz ere handiagoa da. Alde horretatik, serbokroazierak daukan homogeneotasuna oso handia da, ba, nazioarte mailan alderatzen behemetugu beste hizkuntza batzuekin, jonek epatu behem bezala xe, ba, alemanarekin, edo inglesarekin, espainolarekin, eta bar. Bai, hor bertan sartzen da... Euskara berarekin, konparatuko bagenu, euskarak askozaz, heterogeneotasuna handiagoa daukaz, baina... Zarrabekitik Belgradera dagoen distantzia linguistikoa da Azpeitiera eta Tolosaren artekoa. Osea, ez Gipuzkoa eta Bizkaian artekoa, eh? Bai, bai. Askoz txikiagoa. Edo Bizkaian ba Gernikera eta Durangeraren artekoa. Ze esaten du Korditzek? Ba, bueno, Korditzek esaten du ez dagoela zentzuk banan-banan, lehenbizi, banan-banan erausten ditu beste argudioak. Esaten du ez dago, ezin dela esan hizkuntza bidelako estatu ezberdinak daudelako, ze estatu ezberdinak, Espainiak estatu ezberdinak ditu, alemanak, eta horretik ez da zalantza jartzen. Ezin da esan hizkuntza ezberdina dela kodifikazio ezberdina daolako, izan ere alemanak edo ingelerak ere badaukatelako estatu bakoitzan beren arau propioa, estatu bakoitzakiko arau propioa, baina horrek ez du esan, ez duela esan nahi hizkuntza bat ez denik. De hecho, arau propioa dautzen duten akademia ezberdinak bat egiten dute denentzako arau aman komunak gaurkotzeko. Hori da gertatzen Serbokroazian kasuan hain zuzen ere politikagatik. Baina gainera, araurik importantena da Serbokroazian kasuan 19. mendean erabaki zutenean batua egitea hizkuntza bat bai Zagreben zein Belgraden dialekto historiko beretik abiatu zirela. Hau da, estokabiren gantik abiatu zirela hizkuntza bakarra egiteko. Hain zuzen ere, ado zeudelako, 1850-an, Bienako ituna sinatu zuten bai Kroazia zein Serbiako filologo nagusiek, esloveniaren bat ere bat zegoen, ba, bueno, ba, laguntza lan egiteko, baina esloveniera beste hizkuntza bat da. Eta bertan, ba, gertu zen nola paktatu zuten bai batzuk eta bai bestek hizkuntza bera zela. Eta de hecho, 1861-an, Zagrebeko parlamentoak esaten du hizkuntza Jugoslavia zela. Gero, Bienako, Austro-Hungariako gobernuak debekatu intzun hitz hori, eta esan zuten orduan, hizkuntza urtatzu berandogo, gure hizkuntza Kroaziera da, Serbiera ere deitua dena, eta 19. mendeko idazle Kroaziera ezberdinak euren hizkuntzari deitzen zieten Kroaziera edo Serbiera. Gramatika guztieta hartzen ziren, Kroazierako edo Serbierako gramatika. Izen ezberdinak izan ditzazke, baina izen ezberdinak izatea Kroaziera edo Serbiera ez du esan nahi bizkuntza ezberdin denik. Adibidez, badago hizkuntzat Indian Hindi deitzen dena eta Pakistanen Urdu deitzen dena, baina hizkuntza bera da. Polinomiak ez dakar hain zuzen ere hizkuntza ezberdinak izatea. Beste alde batetik ere bai esaten du, eta hau importantia da, estokabira hartuko ez balute, hain zuzen ere Kroazian estokabira hartuko ez balute hizkuntza nagusi bezala, bagian bai esan genezazke gaur egun, ba, bi hizkuntza ezberdin izango zirela Serbiera eta Kroaziera. Baina estokabira hartuko ez balute, Kroaziar hizkuntz batasuna, Kroazia barnekoa, Kroaziaren barrukoa ere beteko etzan. Hain zuzen ere estokabira hartu zuten, Kroaziar gehienek hitz egiten zuten dialektoa zelako. Hau da, Kroazian borroka bat egon zen estokabira eta beste dialektoen artean, eta Serbian egon zen borroka Vukarajic lingustak hasi zuena izan zen, herri xehearen hizkuntza, estokabira, elizaren hizkuntzaren kontra. Eta Serbiar goi agintariak orduan Karadžićen kontrakoak izan ziren, hain zuzen ere goi hizkuntza elizkoia edo ari gertuatzen zaion hizkuntza bat nahiago zutelako eta ez herri xearena. Baina edo nola ere Jon, garbi dagona da incluso dialektoen artean, o sea, distantziak oso txikiak dira. Esan dut, ez da eztabaida bat erreza noski hemendik ikusia. Ze dauden distantziak zuk aipatu duzun bezalaxe gaur egun, baina ez bakarrik erabiltzen Serbokroaziera hegemonikoari dagokionean. Pentsa ezaguna da Serbokroaziera eta Esloveniaren artean dauden distantzietan ere. Bai, txikia dira. Segun eta ze munduko partetan eta segun eta zein hizkuntzekin ez lukete esango bi hizkuntza direla. Ba, adibidez, Kroazian Zagreben inguruan itziren hizkerak aikabiera. Bueno, Zagreben igual gehiago itzaitena ja estokabera hizkuntza ofiziala. Bai, estokabera itzaitena. Zagreben guruan kaikabera itzaitena. Kaikabera hartzen askotan Kroaziar benetako dialekto bezala Serbiarrek ez dutelako. Baina kaikabera izango bazan benetako dialekto Kroaziarra, orduan esan beharko lukete Kroaziera eta Esloveniera hizkuntza bera dialek. Hain zuzen ere, Esloveniera hizkuntza kaikabiko bat delako baita ere. Bai, kaikabiera azken batetan zer da, transizio bat, serbo kroazieratik, ba, esan genezake esloveniera. Baina edo nola ere guztia buen artean, ba, osea, beti hizkuntza ezela izendatzeko behar da motibo politiko bat, osea, ez da bakarrik kuestio filologiko bat, hori garbi dago. Baina badaude baldintza batzuk filologikoki, osea, egiten dutenak, ba, ariketa politiko hori defenda gaitza izatea. De hecho, Stepan Babich eta Dalibor Brozovic eta Radoslav Katicic gaur egun korrazeko filologo handienak dienak, eta korraziera zerbira ez dela esan eta esan egiten dutenak, Jugoslavia garaian zian serbokroaziaren batasunaren aldekoenak. Dalibor Brozovicek 1988an, hau da, nahiko berandu, eta Brozovic HDZ-ako lehendakari ordea izan zen, ba, 1988an, hau da, oso berandu, oraindik esaten zuen Brozovicek Serbia eta Kroaziara hizkuntza bera zirela. Stepan Babicek 1975an egin zuen programa bat idatzi zuen Serbiaren eta Kroaziaren arteko ezberdintasunak erabat ezabatzeko. Hau da, Serbiarrak baino are unitaristagoa izan zen. Gero beste gauza bat hauek atxakatzen dutena hizkuntza ezberdin bi izateko defendatzeko da, Serbiaren ekafski nagusitu dela, ekafski azentua, hau da, denbora izateko vrem esate dute, eta Kroazien eta Bosnian iekafski nagusitu dela, hau da, denborari esate dute vrieme, edo garaipenari batzuk esate dute pobeda, eta beste pobileda, edo ederra denari batzuk lepa, eta beste batzuk lilepa. Baina hori da, hain zuzen ere, serbokroazieraren kodifikazioa bariazioekiko munduan bariazioekiko errespetu zuena izan delako. Hau da, Espainieran ortografia bakarra da. Ez ditu bere hartzen Latinoamerikako... Orain bai, ados. Baina ingeleran ez ditu hartzen Australiako ahoskerak. Ingeleraren erreferentzia da Ingalaterrako British Englisha. Eta hori berdin ingelerak hola joko balu, edo espainerak duela mende bat joko balu, eta adibidez egosi, kozer ere onartuko balu, Argentinan kozer esaten delako kozer baino, ba, segurazki gaur egun, askok eta askok, ba, espainiaren barne diferentziak hartuko lituzke, ba, serbokroaziaren denak, baino handiago bezala, zertatzen da. Ba, bat asun hori ez dela, difentzia horiek Espainiak oain ofizial ditula eta beste atzuk ez dituztela ofizial du. Kasu honi jarrituz, ba, Kroaziaren aldekoek esate dute serbokroaziara izan zela Jugoslaviar proiektu bat, hain proiektu ideologiko bat, hain zuzen ere Jugoslavian iekafski baino gehiago erabiltzen zelako gauza ofizialetan, eta beraz, serbiera edo serbien hitz egiten zen bariazioak lehen ezten zituztelako Kroaziar bariezioen gainetik. Baina kasu honetan, Kordicek ere erantzuna daka, eta Kordicek erantzuna bai hori egia da, baina kontuenetan hartu behar da, Kroazieraren dialekto guztiak ez diela iekafski, Kroaziako dialekto dien txakabiera eta kaikabiera, ez estokabiera, baina txakabiera eta kaikabiera ekafski dira. Horratik, horiek, pasatzen dianean estokabiera itzaitea ekafski jarretze dute. Eta Jugoslaviako beste bizkuntzak, Mazedoniera eta Esloveniera ere ekafski dira. Horretik ekafskiak daka, iekafskiak baino prestigio gehiago zekan Jugoslavian. Eta horrek ez daka gainea zerikusik Serbiarrak eta Kroaziarrekin edo Bosniakiarrekin, izan ere Serbiako Kroaziarrak ekafski itzaiten dutelako, bere auzokidea bezala, eta Kroaziako Serbiarrek iekafski itzaiten zutelako. Da, iekafski eta ekafskik ez zuten hizkuntza edo talde etnikoak markatzen, ez da ere talde etnikoen hizkuntzak. Izan ere, han dialektoak geografikoak baitia, eta ez dia enbeste etnia araberakoak. Eta gaur egun, hizkuntzen ezberdintasuna justifikatzen da etniaren arabera. Ez gu bosnaki argaren ez, ba bosniaz hitz egiten dugu, eta ez zerberaz ez korraziaz. Baina hori ez diferentziazio nazional etniko hori ez zegon, ez da diferentziazio linguistiko historiko bat. Hori ere Kordicek esaten du, eta guk ba Kordicen liburua ba gomendatuko dugu. Bai. Oso ondo. Igual gure entzulek uler dezaten, ze diferentzia dago ba katalanan bezala. Zer da esatea, jure edo jura? maila horretak gaude, eh? Jonek esmiratu nabantxe bertan maila horretakoa da. Jure edo jura, libre esateko. Eskerrik asko, Jon, eta, bueno, iaia zazpirak ditugu, ba, laro biten, mazazpi FM irratian zoete, hau... Iaia sortzea ditugu. Sortzea dira, iaia. Eta hoxe, ba, datorren astera arte, eskerrik asko, eta datorren astera arte, mentez lorduan. Zato iti sad uhvati korak sa armijom, što odlučno podzemlje predstavlja. Hodaj sa mnom, osjeti ulice Beograda, slušaš zvuk povratka i slobodan, letiš iznad oblaka i nisi jedini, toliko ljudi kaj se ne vidi, toliko ljudi nas prati koji mogo to da predvidi, trenuci vredni od svih materijalnih stranja, klince skidamo s granda kod Rajzerova klince Spajda, prunka zdravog azuma u ludilu grešnog rada, rezultate rada, vidim čin zakoračim na asfalt, vojska sindikata sa svakim stihom jača pa sa